بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، تقديم الموظف الأسبق، فالأسبق من أصحاب الحاجات. كمتنغوليزا مواجريوا fanya kazi kumtanguliza aliyetangulia zaidi, kisha aliyetangulia katika watu wenye shida na haja wanaohitaji huduma. Ima katika sehemu za maofisi, kuna watu wanja kuchukua viti vyao au wanafata huduma fulani ima ya kiserikali au ya kibinafsi, katika mabenki ambayo hayana ndani yake miamala ya riba na mengineyo, ikawa mtu anahitaji huduma, ikawa watu wamepanga foleni. Anasema shekha, min al-adli wal-insaf alla yuakhira al-muwadhafi mutaqaddiman min ashabi al-hajat. Katika uadilifu na insaf, haki, kutenda haki, kuto mchelewesha yule mfanya kazi aliyetangulia katika watu wenye shida, au yuqaddimu mutaakhiran, au akawa anamtanguliza aliyechelewa, aliyekuja mwisho akahudumiwa mwanzo akaondoka, kisa ni mtoto wa fulani au anajuana na mmoja katika wahudumu. Haya ndio mambo ambayo tunayafanya wengi, nasallallahu alaihi wasallam. Lakini hii ndio hali ambayo ipo kwa wengi katika wafanyakazi, watu wanakwenda kiundugu bila kuchunga sheria ya Allah na misingi yake. Bali yakunu taqdimu indahu ala hasbi sabab, bali iwe kutangulizwa kwake yeye kwa mujibu aliyekuwahi, aliyekuja mapema. Kuna watu wamekuja pengine kabla ya ofisi kufunguliwa, na mwingine anakuja saa tatu, saa nne, unakuta yeye anahudumiwa na anaondoka. Wale waliokuja mwanzo, maskini pata sote, wao hawana kumfuata, kuna ni mjua mtu katika ofisi. Wa fi dhalika rahatun lilmuwaddaf wa ashabi alhajat, na katika hilo kuna raha kwa yule mwajiriwa na watu wenye haja, watu wenye shida wahudumiwa. Waqad jaa fi sunnati ar-rasul ma yadullu ala dhalika, nimekuja katika sunna ya mtume yenye kujulisha hilo. Fa an abi huraira radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi majlis yuhaddithu al-qawm, wakati ambapo mtume yupo katika kikao akiwasimulia watu, akiwahadithia watu kitu. Jaahu a'rabiyun, alijiwa na bidui mmoja. Faqala, kasema, mata saa, kiyama ni lini? Famadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhaddith, mtume akaendelea akawa anasimulia watu, anawapa hadithi watu. Faqala ba'dhu alqawm, kuna wengine wakasema katika watu waliokuweko pale, sami'a ma qala fakariha, mtume amesikia alichokisema huyu bidui, lakini amechukia ma qala, amechukia alichokisema. Waqala ba'dhum bal lam yasma', wengine wakasema bali mtume hakusikia. Hatta idha qadha hadithahu, mpaka mtume alipomaliza mazungumzo yake. Qala, akasema, aina arahu sa'il, wapi nitamuona yule muulizaji? Yani saa aliuliza kuhusiana kiyama. Qala, akasema, ha ana ya Rasulullah, ni mimi hapa. Akajitokeza mwenyewe akasema, ni mimi hapa, ewe mtume wa Allah. Mtume akamwambia, fa idha dhuyi'atil amana fantadhiri saa, itapopotezwa amana ikiwa hakuna mwaminifu, watu wote ni makhadaa, watu wote wanafanya ghishi, hakuna amana, basi subiri kiyama. Qala, kaifa idha idha'atuha, vipi kupotezwa kwake amana hiyo? Qala, akasema, idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, jambo linapoegemezwa kwa asiyekuwa mhusika wake, subiri kiyama. Jambo likiegemezwa kwa mtu asiyehusika, kapewa nafasi mtu ambaye hana ahliya, uwezo wa kusimamia nafasi ile, hapo subiri kiyama. Ni moja katika alama za kuonyesha kiyama kimekaribia. Qala, nasema Sheikh Abdul Muhsin hafidhahu Allah, wa wajhu dilala min alhadith, na namna ya kutolea dalili hadithi hii, anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yujib as-sa'ila an as-sa'a, mtume hakumuitikia wala kumjibu yule aliyokuwa akiuliza kuhusu kiyama, illa ba'da farahihi min tahdith man sabaquhu, isipokuwa baada ya kumaliza kwake mtume kuwasimulia wale ambao waliomtangulia muulizaji. Hakukatisha mazungumzo yake kwa sababu yeye alikuwa ni mheshimiwa, alikuwa na utukufu, alikuwa ameulizwa swali muhimu kuliko wengine. La, alisubiri mtume mpaka amalize mazungumzo ya hawa waliomtangulia, ambao wanaingia shule zao, wanataka mtume malize aondoke aende katika riziki zao. Mtume hakuacha mpaka alipomaliza kuwasimulia wale ambao walimtangulia. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar katika sharhi yake, wa yukhadhu minhu akhadhu ad-durusi 'ala al-sabaq, na panachukuliwa kwa tamko hilo na hadithi hiyo kule kuchukuliwa durusi, kupewa durusi elimu kwa wale waliotangulia. Wakadhalika al-fatawa wal-hukumat wal-hawiya, vile vile fatwa na mambo ya hukuma na mfano wake atapewa yule aliyetangulia, si mwenye hadhi na cheo. Wajaa fi tarjuma Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari fi lisan al-Mizan lil-Hafidh ibn Hajar qawluhu, na imekuja katika tarjuma ya Abi Ja'far qawli yake. وأخرج ابن عساكر من طريق أبي معبد معبد عثمان بن أحمد الدينواري أنا سيما قال حضرت مجلس محمد بن مجلس محمد بن جرير للحضورية سكموجة ونككاوة محمد بن جرير وحضر الفضل ابن جعفر بن فرات الوزير نا أكحضورية ونككاوة الفضل ابن ابن جعفر ابن فرات أبني الوزير ونكشيونا وزير. وقد سبقه رجل, هو وزير القوم تنغلي ونمت. فقال الطبري للرجل ألا تقرأ وقت يولي وزير يوبو بالي عميكا نمت وممتنغلي أبو جعفر أنتك قصميشا أنا موليزا أنا مبيلي متو هيفي وصومي وي. فأشار إلى الوزير يولي وانا الفقوة أنا أنبيوا صومي أكاشرية كو يولي وزيري كو يولي كيونغوزي. فقال له الطبري أكمنبيا الإمام الطبري إذا كانت النوبة لك فلا تقترث بدجلة ولا الفرات, ويوي تبقوا نزامو ياكو, هو نزامو ياكو وكسومة وسيهنغايك وسيالي كنا دجلة أو كنا فرات. دجلة يعني أمتو, يعني كنا أمتو مكوجة كنا كيتو ثماني كي مكوجة أو فرات أو هو فرات يعني تبوناي. قلت ونسيما نمسيما وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا, نهيني كتكا بوليواكي نا وجوزيواكي نبلاغياكي نكتقوي لكيا وتوادنيا. يعني متو متنغوليا بنجيني كتكا كوجيا مسكتيني أكاكا نفاس كيشا كوندوشو أو منجيني يي أنا هدوميا واتو ميكا كوني مستاري مدمرفو تشونغو يا واتو akaja mtu akampigia simu akaingia. Wallahi pamoja na kwamba haya mambo tunayafanya, lakini ni mambo ya makatazo na mambo yenye kutoa baraka na mambo yenye kutia uadui kwa watu. Mtu kakaa akasimama muda mrefu, anaona fulani anakuja amehudumiwa na anajua shida yake ni hii, bila shaka hata kama akusema atakushtakia kwa Allah. Na huu ndio Uislamu ndugu zangu, na huu ndio Uislamu, na watu wajitahidi kujiltizama jambo hilo, kutoingia katika makosa na madhambi kwa mambo kama haya ambayo tumeyajenga kimazoea. Nasalullah salama wal afia wallahu aalam.